On jest słodki, daje rozrywkę. On jest gorzki, daje żenadę. Do nieba, nieba, do piekła. Podcast wakacyjny będzie szedł, w sensie, że go tam będą mogli słuchać. Do nieba, nieba, do piekła. Podcast wakacyjny będzie szedł. Witam Was, moi drodzy podcastosłuchacze, słuchacze polskich podcastów, słuchacze podcastu Jaskinia Głupoty. Nie Jaskinia Głupoty. Co ja mam z Jaskinią Głupoty? Słuchacze podcastu wakacyjnego. Witam też słuchaczy Radia Pełna Powaga. Dlaczego ich witam? O tym za chwilę może. Na razie chcę Wam powiedzieć, że nagrywam w bardzo, bardzo niekorzystnych warunkach. Nawet nie nagrywam w swoim małym studiu Jaskini Głupoty, składającym się z mojego pokoju, tylko nagrywam w pokoju rodziców. Dlaczego? Otóż po sąsiedniej ścianie w moim małym studiu mam sąsiadów, którzy akurat sobie uzdrowali, że teraz będą mieli remont i tam wiercą, przenoszą różne rzeczy i to słychać, bo ja mam cienkie ściany. No i tam się nie da po prostu nagrywać, więc idę kilka pokoi dalej, z tym, że tu też słychać ciągle. O, teraz właśnie mogliście przez chwilkę słyszeć, no ale ciszej to słychać niż w moim pokoju. Dobra, teraz następna informacja. Jestem Krzyszmen, o tym już chyba mówiłem, a jeżeli nie, to jestem Krzyszmen. Informacja taka jest, że od dzisiaj możecie słuchać mojego oglądzenia na antenie Radia Pełna Powaga. Wiecie, co jest najlepsze? Że ci założyciele tego radia nawet o tym nie wiedzą. Dlaczego tak jest? No bo założyciele Radia Pełna Powaga, głównie to Alduron, pozwolił mi sobie czasami wejść i pogadać na antenie Radia Pełna Powaga. To ja mówię, super, pogadam sobie. Czemu nie? No i właśnie cały widz polega na tym, że postanowiłem sobie gadać jednocześnie to nagrywając, jednocześnie gadając na antenie Radia Pełna Powaga. Czyli rozumiecie, ja coś gadam, to leci w Radiu Pełna Powaga, jednocześnie się nagrywa. Następny widz jest taki, że ja nie wiem, kiedy to będzie, więc jest nieregularnie, muszę tylko patrzeć, żeby nie wtrafić w jakąś audycję akurat, żeby komuś audycji nie przerwać, bo może ktoś tego będzie słuchał. Dobra, nie łudźmy się, nikt tego nie słucha. Nie no, dobra, słucha. Swego czasu, jak nagrywałem Krzyżrok na antenie Radia Pełna Powaga, to miałem 6 słuchaczy na tym. 6 słuchaczy ogólnie, więc super, słuchają. Na pewno, oni zawsze słuchają normalnie. Nie no, prawda jest taka, że takich radiów internetowych jak Kontestacja, Pełna Powaga, większość słucha właśnie jako podcastów, więc tak, ale można też nadawać na żywo przecież, oczywiście. Tak, no i postanowiłem, że to będzie leciało w jednym i tym samym czasie. Mam nadzieję, że Alduron tego nie będzie miał za złe, a jak będzie miał za złe, to po prostu nie będę, to po prostu wylecę z ekipy Radia Pełna Powaga, nieważne. Ważne jest natomiast to, że nagrywamy nie Jaskinie Głupoty, a podcast wakacyjny. Podcast wakacyjny. Czym to się jeszcze będzie różniło w Radiu Pełna Powaga? Słuchacze tego podcastu w Radiu Pełna Powaga będą mieli jeden mały defekt. Jaki? Otóż taki, że nie będą słyszeli intra. A intro jest zawsze u nas na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj, tak jak w poprzednim odcinku, poleciała piosenka grupy Truba Krzyżmen Duży, tym razem było Do nieba, do piekła, podcast wakacyjny będzie szedł. W sensie, że takim, że będą mogli go słuchać. Tak jest tytuł tej piosenki. Nie ukrywajmy, bardzo ładna piosenka. Jedna z moich ulubionych w całej karierze grupy Truba Krzyżmen Duży. Ale nie o tym, bo już 3:45 minut, znaczy 3 minuty 45 sekund gadam o jednym i tym samym, co jest dosyć głupie. Tak, dobrze. Przechodzimy do tematów. Kurde, miało być codziennie, tak się zapowiadało, że o, super, codziennie będzie, a nie było codziennie. Dlaczego? Dlatego, że byłem u babci. Znaczy, najpierw jest tak, że było to początek wakacji, fajnie. Później zaczęło się Boże Ciało. No i ja tak wstaję, idę do tego kościoła, idę na tą procesję. Ja się czuję jak w normalną każdą niedzielę. Przecież takie wakacje to ja mam w każdą niedzielę, więc nie czuję tego klimatu, to nie nagrywam. Bo z jakiej racji? No, nie czuję klimatu wakacyjnego, to że mam nagrywać podcast wakacyjny. Później przydarzyło się coś takiego jak piątek. I w piątek, słuchajcie, ja jechałem do dziadków. No to nie będę nagrywał, bo to trzeba jeszcze obrobić i ten... No więc na weekend jechałem do dziadków, bo tam mamy jakiś ksiądz na obiad zaprosił, bo tam... Czy tam robił jakąś taką wielką imprezę, bo tam 25 lat ma, odkąd jest księdzem, czy coś takiego. I mamę zaprosił, tam wujka zaprosił, więc tak pojechaliśmy. No i tam było fajnie. Znaczy, ja tam nie byłem na tym obiedzie, ale... No ale byłem tam. Dziadków bez internetu, bez niczego. No, no dobra, miałem internet, ale tylko wieczorami, bo z tej karty Ery. Właśnie, nie ma Ery, nie ma Ery, jest T-Mobile. Po co zmieniać tą głupią nazwę? Ile to będzie kosztowało? Te wszystkie... No ogólnie zmiana nazwy, zmiana wszystkiego, T-Mobile. No kurde, jeszcze takie paskudne logo sobie wybrali. Ja rozumiem, że to jest na całym świecie takie logo, ale jakie to jest paskudne. Różowe, jakieś kropki na białym tle. No nie wiem, dla mnie to jest naprawdę paskudne jak na tą firmę. Już Era miała o wiele, wiele, wiele, wiele, wiele ładniejsze te logo. No ale ja tak uważam. No, więc byłem w tym weekendzie, no i przed weekend nie miałem internetu, więc nie mogłem za bardzo nadawać, no ale jest poniedziałek i już zaczynamy. Od razu mówię, że przez następne dwa tygodnie, czyli teraz się skończy, teraz do niedzieli będę zachowywał jakąś tam ciągłość w nagrywaniu, ale już słuchajcie, następne dwa tygodnie będziecie się musieli obejść bez wakacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna się pierwsza tura moich wyjazdów. Tak, na dwa tygodnie jadę sobie, nigdzie ciekawego, bo w Polskę, do Zakopanego, tak jak rok temu. Później jeszcze mój dziadek chce pojechać gdzieś tam, nie wiem, ale wiem, że tam internetu za bardzo też nie będzie, więc nie ma co nagrywać. No jak Krzyszman, przecież w Zakopanem będziesz miał internet, przecież zawsze jeździsz do takiego zajebistego hotelu, gdzie masz full wypas, no to może ten, no to może tam ponagrywasz. No właśnie nie, bo z takich wyjazdów to tam się odpoczywa, tam się nie myśli o nagrywaniu. W Siemianowicach, u jakichś dziadków oczywiście mogę zawsze nagrywać, jeśli tylko jest internet. Ale w Zakopanem to ja wolę wypocząć. Jeśli już będę coś nagrywał, a nagrywać będę, to będzie to jaskinia głupoty. Żeby no, jaskinia głupoty była z jakichś takich wyjazdów, żeby było fajnie. No tak przynajmniej ja uważam, że tak wypada czasami jaskinie nagrać i że jakoś tak będzie. No więc taki jest mój plan, no przepraszam. Podcast wakacyjny nie jest niczym specjalnym, więc wiecie, no, jak to tam jest. Dobra, no to tak, właściwie... 7 minut gadam, nic specjalnego nie powiedziałem, ale od tego jest właśnie podcast wakacyjny. Dzisiaj nagrywam wyjątkowo późno jak na podcast wakacyjny, bo poprzednie podcasty wakacyjne z Siemianowic były nagrywane tak, nasze poprzednie, w sensie, że rok temu, około 9 godziny, 10 i tak będzie, bo ja mam generalnie plan wakacji taki, że wstaję o 9, robię sobie śniadanie, przeglądam internet do 10, o 10 wyciągam gitarę, gram przez godzinę, później albo idę gdzieś z kolegami, albo coś robię w internecie na przykład, albo jadę na rower, albo coś, później znowu wyciągam gitarę, gram przez godzinę, jakoś tak, bo ja... Ja mam coś takiego, że ja nie lubię grać na gitarze dłużej niż godzinę, nie wiem, ogólnie to bardzo fajnie się gra na gitarze, ale powyżej godziny to tak już nudno, więc trzeba odstawić, przejrzeć 15 minut internetu i znowu się wraca do gitary, później znowu siedzi na rower czy coś takiego, po prostu żeby nie siedzieć cały czas w domu. Tak, dzisiaj właśnie obudziłem się dosyć późno, bo obudziłem się o godzinie 11, no i to pewnie mnie każdy wyśmieje, 11 to i Krzyszman wstał o 11 w wakacje i dla niego to jest późno. No dla mnie to jest późno, bo jak wstaję w sobotę, to jeśli się wstaje dla mnie po godzinie 10.30, to jest już marnotrawca od dnia, bo jeśli bym wstał wcześniej, no to wcześniej to już o 11 by był na nogach, a tak to o 11 jem śniadanie, kończę śniadanie, więc to nie jest fajne według mnie. No więc więc dzisiaj byłem sobie w sklepie muzycznym, bo musiałem kilka rzeczy kupić. Musiałem sobie kupić stroik gitarowy, tuner. Kupiłem tuner chromatyczny, dlatego że ja nie korzystam tylko z tego podstawowego strojenia, czyli E, A, D, G, H, E, tylko czasami gram też piosenki o ton niżej. Ostatnio jak chciałem sobie pograć AC Drinkers, to te mocniejsze kawałki są 2 tony niżej, trzeba przestroić gitarę, więc tutaj ten z zespołem nawet będę, więc a basiście się zepsuł strojek, więc tak sobie myślę, No kurde, jak nie kupię tego lepszego strojka, to nie pogramy AC Drinkers, bo to jest uparty basista. Więc zamiast 40 zł wydałem 45 zł, ale myślę, że się opłacało. Opłacało, bo naprawdę fajny, polecam. To jest chyba Korg CA1. Jeśli by ktoś chciał, oczywiście. Kupiłem sobie też kabel gitarowy, bo jak sobie kupiłem efekt do gitary Boss DS1, potrzebowałem też kabel. Do tej pory używałem zwykłego kabla, takiego mini jack z przejściówkami nałożonymi, no bo nie miałem kasy na kabel, a musiałem mieć kabel, no. No i nałożyłem te przejściówki. Kabel dawał radę. No ale teraz sobie kupiłem kabel jednometrowy za 14 zł. Też myślę, że dobry. Nie pamiętam jakiej firmy, ale fajny kabel. No i kupiłem sobie najtańsze struny do gitary klasycznej, bo do klasycznej nie potrzebuję jakichś wymiataczy. Kupiłem sobie strunę firmy Daddy. Znak to się tak firmę? Nie wiem, co... To w ogóle jest dla mnie jakieś niepojęte, no nie miałem już kasy na Diadario, no te Diadario były po prostu no najlepsze one są, ale kupiłem Daddy, zobaczymy jak to będzie grać, jeszcze ich nie nałożyłem, no tak. Co będę dzisiaj robił? A dzisiaj nie wiem co będę robił, teraz złożę to, pogram na gitarze, o Boże, już 14, wow, jak ten czas szybko leci, więc tak. Pogram sobie na gitarze do 15. Później myślę, pojadę sobie na rower, trasa taka 3-godzinna powiedzmy. O, to będzie dobry pomysł. Wrócę, pogram na gitarze, przejrzę internet, obejrzę jakiś film, albo może coś kreatywnego porobię, może, o, mam kilka riffów, to może złożę z tego piosenki, no i nie wiem, no i może po prostu złożę z tego piosenki i może dopiszę jakiś tekst fajny, no. Więc to tak, to tak. No i właściwie tyle. Tyle mogę wam opowiedzieć. Taki tam luźniejszy odcinek, chociaż podcast wakacyjny z reguły jest luźny. Patrzę, czy to się nadaje. Nadaje się. No, do pełnej powagi się nadaje. Więc wszedłbym na stronę pełnej powagi i by to oznaczało, żebym siebie sam słyszał, a że nie mam słuchawek wpiętych do laptopa, no to by był klops. No, klops był. A jeszcze na komentarze odpowiem. Chociaż na niektóre. Jeśli na komentarze staram odpowiadać w tym. W komentarzach swoich, więc. Nie wiem. Dobra. Przemko. Dobra, nie. Na komentarze będę odpowiadał w komentarzach, tak, bo to się nie godzi, nie godzi się odpowiadać na komentarze w niekomentarze, znaczy na komentarze w odcinkach, nie, tu trzeba ładnie tak w komentarzach, no. Tak więc proszę was o komentarze, było 6 komentarzy łącznie z moim, więc 5. Myślę, że dobra liczba, tak? Mamy 6 członków, czyli ze mną też, ja też jestem członkiem, więc zapraszam, zostańcie moimi członkami. Jeśli ktoś by chciał być moim członkiem, no to może oczywiście członków ci u nas dostatek, możesz dużo, może być członków, też zostań członkiem. A czy ty już jesteś członkiem? Zostań członkiem! Tak, ja potem tymi członkami mogę zarządzać. No i tak, no. Więc dziękuję wam za słuchanie. Mówił Krzyszman, do zobaczenia następnym razem. Cześć!